Mooie om een show mee te beginnen. Ja, toch wel mooi. Even Level 42 en Something About You. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Tja, prachtig nummer dat we veel te weinig horen op de radio. Daarom hier in de late avond. Gewoon om je oren ook op deze avond te verwennen. En dat gaan we doen, een uur lang met heerlijke muziek, maar ook met een paar interessante onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben over het kasteel van Rome. Denk je nou, dat is een kasteel, mooi, leuk kijken, maar er gebeurt daar heel veel. Nou, dit weekend bijvoorbeeld is er al bijzonder pianospel te beluisteren in een prachtige omgeving. Dat dus in het kasteel van Rome. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Han van der Horst is fan van een film. En die gaat over Alzheimer. Je hoort zo meteen welke film en waarom. En de Milieufederatie Zuid-Holland is tamelijk actief. Je komt ze eigenlijk overal tegen in politieke stukken. Wat is die organisatie? Wat doet ze? Je hoort zo meteen alles in een gesprek met de directeur van deze Milieufederatie. Goed, dat is allemaal. En, zoals beloofd, heerlijke muziek. Satisfied, yeah. Feel like making Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Ging weer lekker, natuurlijk. Zoals altijd eigenlijk, hè? Mariah Carey hier in De Late Avond met Without You. En Bad Company ervoor met een van de zwoelste rocknummers ever. Feel Like Making Love. Gratis hebben over kunst, cultuur, architectuur, geschiedenis. Allemaal in één onderwerp in de show. We gaan het hebben over het Kasteel van Roon. Dat is niet alleen een prachtig gebouw, een prachtig monument, maar ook een mooi centrum waar kunst en cultuur samenkomt en waar ook veel te beleven is. Ik ga erover praten met Liesbeth Roodbol. Zij is van het Kasteel van Roon. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Roodbol, het Kasteel van Roon. Wat is dat voor een kasteel? Wat kun je daar beleven? Ja, nou om te beginnen is het de historie van het kasteel gaat terug tot de 12e eeuw, dus het is al heel oud. Alleen in 1598 is het volledig verwoest en herbouwd, dus in de huidige vorm is het van begin 17e eeuw. En het bijzondere eraan is dat het na de Tweede Wereldoorlog, uitgewoond door de bezetter, in verval is geraakt en op de nominatie stond om gesloopt te worden in de 60e jaren. En toen is op een burgerinitiatief is het gered van de sloop. En dat burgerinitiatief, dat is nu de Stichting Kasteel van Roon. Die hebben destijds dat kasteel gekocht en met allerlei fondsen gerenoveerd. En nu is de stichting dus eigenaar en onderhoudt het. En heeft twee doelen eigenlijk, de stichting: het onderhoud, behoud van het kasteel. Het is een heel mooi monument. En daarnaast om een cultureel centrum te zijn voor de bewoners van Albrandswaard. Maar toch niet alleen Albrandswaard, want u ligt midden in een geweldig gebied met heel veel mensen. Ja, dat is op zich waar. Het heeft wat dat betreft een regiofunctie natuurlijk. Maar zeg maar in de statuten van de stichting staat dus voor. En nou ja, dat is in eerste instantie gericht op onze gemeente. Maar dat is natuurlijk veel breder. Want we krijgen ook mensen overal uit het land. Op zo'n dag van het kasteel of zo. Dan zie je dat mensen overal vandaan komen. Want het is echt een heel bijzonder gebouw. Dat kan ik wel zeggen. Ik woon er vlakbij in de buurt. Hè, dus ik zie het wel eens. Het is prachtig. Maar jullie organiseren er ook van alles in. Wat organiseren jullie zoal? We hebben exposities, rondleidingen. We organiseren cabaret en kindervoorstellingen. Klassieke concerten, een lezenfestival, een jazzfestival. We hebben nu pas een nieuwe activiteit die heet Blues op Zondag. En dan is er dus de tweede zondag van de maand een bluesband die op zondagmiddag speelt. En we hebben dus gewoon een heel breed aanbod van culturele activiteiten. Ja, wat is er de komende dagen in de aanbieding? Nou, er was afgelopen zondag, maar daar heeft niemand meer wat aan, een hele leuke kindervoorstelling. En 18 november hebben we een klassiek concert met een pianiste, Hanna Shibayeva. Heb je misschien wel eens van gehoord, want ze heeft ook een aantal keren acte de présence gegeven in dat programma van Witteman. Dus ze is redelijk bekend. En zij speelt, en dat is wel heel aardig, zij speelt stukken die geïnspireerd zijn op volksmuziek. Dat zou je misschien niet zo bedenken, maar er zijn vrij veel componisten, zoals Grieg en Tchaikovsky, die heel veel stukken geschreven hebben die echt geïnspireerd zijn op de volksmuziek, met name van de Balkan. Bartok heeft daar zelfs zijn hele leven een wetenschappelijke studie van gemaakt. En zij speelt dus dat soort stukken die middag. Nou ja, dan is natuurlijk klassiek pianospel in zo'n prachtige omgeving natuurlijk. Ja, wel heel mooi natuurlijk. Hè? Dat is wel heel prachtig. Dat is heel bijzonder. Dat is in de benedenzaal, in de Catharina Theresiazaal. Die is heel mooi gerenoveerd. En dat is natuurlijk heel bijzonder om in zo'n entourage zo'n concert bij te wonen. Het is echt heel speciaal. Ja, wanneer vindt het plaats? Het is zondag 18 november en het begint om 12 uur. Het is van 12 tot 2, zeg maar. Goed. Maar jullie organiseren nog veel meer. Waar kunnen mensen jullie agenda bekijken? Dat kan op onze website. En dat is stichting-kasteelvanroon.nl. We zijn ook te vinden op Facebook. Daar staan ook delen van de kalender. En kaarten kunnen ook altijd online besteld worden via de website. Ze zijn ook verkrijgbaar in ons dorp in het Witte Huis, dus de boekhandel. Maar als je van verder komt, dan is online natuurlijk wel zo makkelijk. Goed, nog één keer het adres. stichting-kasteelvanroon.nl. Mevrouw Roodbol, hartelijk dank en veel plezier ook. Ja, dat gaat zeker lukken. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié,

Phil Collins. Zo maar weer eens van de partij in deze aflevering van De Late Avond. One More Night. En Christophe met Aline. Alweer uit 1965 hier in de show. Zo meteen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Alzheimer. Ja, en een film en een tentoonstelling. Nou, dat dus allemaal in één. Je hoort het zo meteen naar Daryl Hall en John Oates in You've Lost That Love and Feeling. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het zou me verbazen, lieve mensen, als er onder u luisteraars waren die nog nooit van Hugo Borst of zijn kruistocht voor betere toestanden in de verzorgingstehuizen had gehoord. Iedereen weet hoe ontroerend hij schreef en sprak over zijn moeder, die geest langzaam maar zeker verduisterd werd door de ziekte van Alzheimer. Deze tragische levensavond is niet alleen beschreven, maar zoals de lezers van het Algemeen Dagblad weten, ook in beeld gebracht en wel door de fotografe Marli Geerlings. Haar foto's illustreerden de stukken van Hugo Borst over zijn moeder. Ze zijn nu te zien in het Stedelijk Museum van Schiedam. Daar doen die foto's hun werk alleen, zonder de teksten van Hugo Borst, en dat maakt ze des te indrukwekkender. Ik ging naar de opening en stond in de lift bij een oude dame die de familie goed kende. Zij zou het toch niet willen, zei ze, dat zulke intieme onderdelen van je bestaan zo aan de openbaarheid werden prijsgegeven. Ik kon me daar aan de ene kant wel in vinden, maar aan de andere kant was ik het ook niet met die dame eens. De foto's tonen wel hoe de geest langzaam maar zeker het lichaam van Hugo Borst's moeder verlaat. En duidelijk ook. Maar het wordt nooit lelijk of ontluisterend. Die aspecten van Alzheimer heeft Marli Geerlings ons onthouden. Of liever gezegd, daar heeft ze ons voor gespaard. Iedereen die wel eens wat met zorg of mantelzorg voor een demente bejaarde te maken heeft gehad, weet precies waar ik op doe. Daarom is die tentoonstelling van een huiveringwekkende schoonheid. Huiveringwekkend omdat we allemaal met Alzheimer te maken krijgen. Het zij als patiënt, het zij als mantelzorger, het zij als allebei. Door de verbetering in de gezondheidszorg wordt de kans steeds groter dat we een hoge leeftijd bereiken. Daardoor neemt ook de kans toe dat Alzheimer zijn warme vingers om ons voorhoofd klemt en nooit meer loslaat. Ik zou nu een heel verhaal kunnen houden over euthanasieverklaringen. Dat is momenteel erg actueel. Maar ik doe het niet. Een andere keer misschien. Ik heb een tip voor iedereen die wil begrijpen wat het betekent om Alzheimer te hebben. Bekijk de speelfilm Memento. Die gaat niet over dementie als zodanig, maar wel over geheugenverlies. Het is een ijzingwekkende thriller. Een man is door een aanslag niet alleen de vrouw van zijn leven, maar ook zijn korte geheugen kwijtgeraakt. Hij wil nu wraak nemen op de dader. De film begint aan het slot. We zien hoe de hoofdpersoon een foto uit zijn zak haalt. Daarop staat het portret van een man met als toelichting: geloof niet in zijn leugens, schiet hem dood. Hij schiet hem dood en daarna volgt de daaraan voorafgaande scène. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er precies aan de hand is, maar omdat de film van achteren naar voren verloopt, zijn de kijkers als het ware zelf ook hun korte geheugen kwijt. Steeds opnieuw moeten we begrijpen in wat voor een situatie we zijn geraakt en welke rol de overige acteurs spelen in het stuk. Wantrouwen is gewettigd en nu wordt voelbaar hoe het leven is als je iedere keer weer opnieuw alles om je heen moet leren plaatsen, omdat je zoveel vergeet. Ik begreep nu waarom mijn moeder zo wantrouwig was geworden toen de Alzheimer eenmaal goed had toegeslagen. Tegelijk werd het me duidelijk dat haar interpretatie van wat er om haar heen gebeurde helemaal niet zo gek waren voor iemand die zich niets meer kon herinneren. Ik begreep nu ook beter het advies dat een professor aan de Erasmus Universiteit me ooit had gegeven. Probeer iemand met Alzheimer nooit bij de les te houden, zei ze. Dat lukt toch niet en je maakt zulke mensen alleen maar ongelukkiger en verwarder. Accepteer de wereld zoals zij ze zien en maak er het beste van. Aan die dingen moest ik denken terwijl ik naar de foto's van Marli Geerlings keek en de zachte glanzende ogen zag van Hugo Borst zijn moeder. Ga naar die tentoonstelling en bekijk de film Memento. Met in de hoofdrollen Guy Pearce en Marianne Moss. Script en regie van Christopher Nolan. Het is een film uit 2000 en je kunt op het internet gemakkelijk de DVD bestellen. Ik heb gedacht, maar veel te veel gezwegen. Ik heb gepraat, maar zelden iets gezegd. Ik heb gestreden, maar wist vaak niet waar tegen.

van de hoogtepunten uit de muzikale geschiedenis van de jaren 80. Foreigner and Waiting for a Girl Like You. En Elske de Wal met Hoeveel ik van je hou. Dat is nog niet zo oud, een paar maandjes. We gaan het straks hebben over de Milieufederatie Zuid-Holland. Wat doen ze? We gaan straks in gesprek met de directeur ervan. Maar eerst nog iets moois van Daniel Pouter, Bad Day. Wij hopen natuurlijk dat je een mooie dag hebt gehad vandaag. En dat je aan de, er met goede gevoelens aan denkt als je zo meteen de ogen sluit om te gaan slapen. Tenminste, als je niet moet werken, hè, want dat kan natuurlijk ook nog. Daniel Pouter en Bad Day. We gaan het hebben over de Milieufederatie Zuid-Holland. Wat is dat voor een organisatie? Je hoort het allemaal in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. En dat ga ik doen met de directeur. Dat is meneer Alex Ouwehand. Welkom, meneer Ouwehand. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, wat is dat precies voor organisatie? De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland die is opgericht in 1973. Is van origine een Rotterdamse organisatie. Echt een pure ouderwetse actiegroep geweest. We zijn in de loop van de jaren uitgegroeid tot een kenniscentrum en een netwerkorganisatie. En we houden ons bezig met natuur en landschap, milieu en duurzaamheid bovenlokaal. Dus vooral regionaal grote projecten in de Rotterdamse haven, maar ook in gebiedsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het buitenland van Rome. als het IODS, dus de A4 Midden-Delfland. IODS is? Ja, Integraal Ontwikkelplan Delft-Schiedam, zo heette dat vroeger. Maar het is gewoon de A4 Midden-Delfland, zoals iedereen hem eigenlijk wel noemt. Oké, en waar ligt de nadruk dan? Want je komt dan terecht in allerlei belangen. De economische belangen, de natuur- en milieubelangen. Probeert u te schipperen of komt u echt voor natuur en milieu? We geven natuur en milieu een stem, zeg maar. Maar we zoeken wel naar de balans tussen de economische kant en de kant van kwaliteit, leefomgeving, natuur en milieu, landschap. We gaan ervan uit dat op een gegeven moment de beslissingen genomen worden in een Tweede Kamer of in een Provinciale Staten of in een gemeenteraad. Die zijn voor ons maatgevend. En we vinden dat we met elkaar de dure plicht hebben om het dan op zo goed mogelijke manier te doen. Als we tegen een besluit zijn of een voorgenomen besluit, dan laten we dat ook weten. Noemt u eens een voorbeeld? Waar bent u tegen? Een heel simpel voorbeeld is in dit gebied de Blankenburgtunnel. Hij komt er toch, hè? Ja, wij waren voorstander van de Oranjetunnel. Dus we waren wel voorstander van een tunnel. Om een aantal redenen. Veiligheidsvraagstuk voor de omgeving, maar ook de verbinding met Maasvlakte 2. En een veel betere verkeerscirculatie in dit gebied. De Blankenburgtunnel die past daar niet in. En we hebben geprobeerd dat tegen te houden. Hij past niet vanwege natuur en milieu? Ook vanuit economische ontwikkelingen. Maar ook vanuit de strategische mobiliteitsvraag. Dan was de Oranjetunnel een veel betere optie geweest. Want wat was er beter aan de Oranjetunnel? Met name het feit dat daardoor de haven en het Westland beter met elkaar verbonden waren. En dat je dus ook op een gegeven moment niet zo dicht bij de Benelux-tunnel weer een extra verbinding maakt. En je dus op een andere manier tot circulatie kan komen. Je zal nu gaan zien dat op de A20 en de A15, wanneer de tunnel gereed is, dat die echt vast gaat lopen. En dat het automatisch weer tot nieuwe knelpunten gaat leiden. Hoe bent u zelf bij deze organisatie terechtgekomen? Dat is een heel verhaal. Dat heeft te maken met een persoonlijke passie voor duurzaamheid en voor natuur en landschap. Ik ben natuurlijk ook een inwoner van Zuid-Holland. Ik ben geboren en getogen in Katwijk, Noordwijk. Ik heb ook politiek bestuurlijk ben ik actief geweest in deze provincie. Ik heb in deze provincie gewerkt en gerecreëerd. Dus met andere woorden, daar ligt wel een... met dit stukje grond heb ik iets, zeg maar. En daarnaast, de passie zit hem ook in het feit dat je wil proberen de wereld toch een stukje beter te maken, zeg maar. Mooier te maken, schoner te maken. En als je kijkt naar de baan hiervoor en de baan daarvoor, is dat eigenlijk altijd wel onderdeel geweest van mijn werk. En ik ben bang dat dat tot aan mijn pensionering, ergens ver weg, hoop ik, nog steeds zo zal zijn. Er is nog een hoop werk te doen op dat gebied, dus ik denk dat dat wel goed komt. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is hard aan het werk om onze provincie zo duurzaam mogelijk en zo mooi mogelijk. En ja, hoe vat ik het beste samen? Kunt u dat doen? Nou ja, wij zeggen altijd van samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Vooral dat woordje samen. En ze kunnen contact met ons opnemen als er vragen zijn. We proberen altijd zo transparant mogelijk te zijn. Alles wat we doen, wat enigszins kan, publiceren we. Ook als we in groepen zitten waar bestuurders en overheid bij betrokken is. Vinden we dat we transparant moeten zijn over onze eigen inzet. Oké. En de website is? www.milieufederatie.nl voor alle informatie. www.milieufederatie.nl. Ik sprak met de directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, de heer Alex Ouwehand. Dank u wel. Change.